گران محترم آردن کو دا مولانا مفتی مجتبہ امیر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 81 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی 14/8/15/2007 کی شعر ردید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پهله مال قانو هر کاره چې دی وغورول سهرو نه ناس نوجادیو کو پهسترکو د خلکو باندې نظر بندی غون ته وکړه دسترکو په خلکو په نظر کې جادو کو وته رابو هم اووی یارول دی لاله د خلکو له ډیرو یارولو دا ماران یړه کېږي سو زره جادوګرو او هر یو سره سو زره هم ساگانې او لختې وي او دا غیر لخت و همساگان ماران جوڑ کرل سنگ جوڑ شو نو یا خدا چه دا جادو پا ذریعه جوڑ کرل نو جادو پا ذریعه سکرل جوڑ کرل نظر بندی او کرل وی همساگان خوخکاری دی سو ماران سو کوئی چاگه مارانو او دا غی که پارا چولی وا دا میٹر نی بٹای که چه که میٹر یا غی که پارای که نا نو چه سمره گرمی پا بٹای که زیادی که نو پارا پا برا خیجی دا کشان تیاری کې پارای پای کې چولی وا نو هغه دا راکړه چې نور تا ګرمېدل نو هغه لاس ته تاویدل را تاویدل را کېدل ا پارې ویل کېدل او ګرمېدل لاسې ما پارې پکې چولی وا موږ جادو وکړ او جاو وسر نازیم او راتلو کل په جادو لوي باندې لوی جادو کو قران ټولي دنیا ته لګوي او د دې جادو ته سوې ډیر و چې دا به سمره جادو و خیر وجاو بسیر نازویم ده پیغمبر مقابله که ده طول دنیا جادو را جمع شویده خو کامیاب شویده نا وجاو بسیر نازویم او رات نک جادو که دل جدا شویده او کامیابی دل جدا شویده نو او شو پویگی او شو خو کامیاب نشو دارنگی پا نبی علیه صلات و سلام بانی جادو او که خوچاغی کم مقصد لکره نو کامیاب نشو اغه وی چې دی به د وਹੀ خبرو کې خلط ملتو کی او ګډوډتیا وو کی او قران کې به ګډوډتیا راشي الله دا غینه محفوظ وساتو اغین الله سو ساتو ټیک ټپ بدن ولا سو کو اثر کو بنداونو په بدن ولا سو کو اثر خو په صفت د نبوت ولا اثر نه دی کړی نو کامیاب ندی وجاو بسر نازیم او راتلو کول په جادو لوي باندې واه نه ال موسی او مونږه وایو کړه موسی عليه السلام ته الکیا سواکا دا چو غور دا هم سالی فایزا یه تلقه و ماه فکونه نا گانا دا بی اثر کی آغا چه دی جوڑ کردیو تلقه بی اثر وکی چه دی جوڑ کردیو نا با طول رسای شی بس یا تلقه قب پکی تلقه دی تولی کی گی چه دی سوجای او یا دا نشیشتی الوای او پلی ملی پکی نی پلی ملی پکی نی او دی جبی پا دی منزی که دی او دا جب الگ اغان تا که رستو که دی تالول زور ور که پکاتا بوزی خلم لپی و نوائی لمنه کاپی کی کاپ لکه د جمیش په لړمای الوا استاد لوی الوا راوړل لړمای او استاد میراب کیدان ته شیشه لا ګولی ولالي ناغه په شاته په دغه کیخي وا په کڑکای کیخو نو پښوراله پښوراله استاد خدای پاک اوس قران الوا خلاصي اروا خلاصي نو استاد صورت علم نشرح شروع کومز کی او ته وی لا ربک فرغب کانو هغه ته خو پته او چې پښو د غب د आवाज نه تختی کنه ویلا رب کفر غب نو پیشوی اوز غلوله پو مونس که استاد چاچی قیصه کول آقا تای دروغ وای ولی استاد شا تا کتل وی نوین غیل علی زن تا میراب کی شیشه لگوله وای نو دای دا چل کرده خلکو لای دا مولاتوب نکلن کرده نو داو نو دا قپی کی قپ فیضاییت القپ قپ پا کی تیر با کی آقا چی دی جوڑ کرده نو آغی طولو تا اللہ هم مای کرده داسی کرده او یو شرعین وانا خبر ختم شو فایزا یا تلقو ما یا فکونو فوقال حقو نو لازم شو حق ثابت شو حق فثبت الحق ثابت شو حق و بطل ما کانو یعملونو او باطل شو آغا چه دی جوڑ کردی دی کم عمل کاؤ فغلبو هنا لکانو کمزوری کردی شو دک کدائی که وان قلبو سو آغیرین او واپس شو زلیلا و او القی سهارت و ساجدین او واپس کردی او پریو او غرزول شو جادوگر پسیج دباندیم دا سبولا کجد شان اولا سوک زور ورگی اول کیا سارت ساجدین او غردل شو جادوگر پر سجدہ باندے قالو دیوی آمننا بی رب العالمین منگ ایمان نوڑے پر عبد مخلوقاتو خو اسنه چې فرعون ځان ته زیمو چې دای جوړې په ما سره وړو ایمان وینا رب موسی او هارون رب د موسی او هارون یو خدای لوی چې دا سو کو نو چې په فرعون سره وړو ایمان پر رب د موسی او هارون بل دا چې دی وجنا چې دی ورته په جنګلو د الله کړیو الله په جنګلو حضرت شیخ القران رحمه الله کالو خان کې بیان کو سړی دیوال باندې راوچت شو ټوپک یو تهونی مخامه وکړ زیارتونو مسله دی وکړانو ژوندې ورانه نه زی مشور قران رحم الله ورته وی چې ما کور ویلې چې کنن مې زیارتونو مسله او نکړه نو مور ته مې چې استاد یې باندې ما علي باندې منن به کوم بیسړیا کاریان شو مشور قران رحم الله مسله شروع کړه او زیارتونو مسله او کته شه د زیارتونو سړی روغون ته ټوپک کته کوس کو ټوپک کته کوس کو او بل غاړه جمعه تراغه او رشه قران ته وی پاغه خدای ایمان اړم چې په کم باندې ستا ایمان دی ستا په خدای ایمان اړم نو هغه دغه خدای یو وازی خونا شو قران رحم الله اور تمعرفت کړو کنه پی جان غلو ورتا کړو می رب موسی و هارون رب موسی و هارون قال فرعون و فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم تاسو ایمان اړه په دبانې مخکې اجازه زماره تاسو ته ما اجازه نه کړو تاسو ایمان اړه د خیال داو چې دا ګینه هغه په خوانی جادوګر دی هغه خود ایمان په چارو جوسو شو چارج شو هغه اوس فرعون سګي د ګینه وی دی اوس زمام دی اجازه پته مې قال فرعون و فرعون امنتم بي تاسو ایمان اړه په دبانې مخکې اجازه زماره تاسو ته ان هذا لمکر مکرتمو فی المدینه یقینا دا چې ولا مکرون دا چلې مکرتم فی المدینه چې تاسو کړه دل رب دې خار کې دا تاسو چلې مرستو بیا وي چې ان هذا لکبیرکم الذی علمکم السحر دا تاسو مشر استاد دی دا موسی علیہ السلام تاسو څه دی مشر استاد دی او یو یام خو صلاح کړی وا چې راجم به شټولو ته به تلل شي خبر به تو کې بیا به مناظره وکړو نو استاد دی مونږ به ته ټول ځان پړکو مونږ به ته ټول ځان سکو پړکو نو بادشاہی به فرعون نه واه تبه زمونږ بادشاہ شي مونږ به وزیران شو یو خو صلاح کړی یادا چې دا مشر دی او د مشر قانون دا دی چې یو ګور پری دی ارشه شاګردانو ته خی نه یو ټکی پکې پری دی چې اسنه شاګرد می سبا پدی کی سکی رای سار کی نو د پکې هغه یو ګور دنه پرې خیو یو ګور دنه پکې پټکړه دی چې اسنه چې سبا می رای سار کی نو دا غپټ شه نن راو یستو ان ذا لمکرم کرتمو یقینا دا چلې تاسو دینه کلیواله دی فصو وتعلمون زر دا چې په وشي تاسو لو قطع نای دی کوم ارجلکم خام خپره وکم غص وکم لاسون استاسو پیستاسو من خلاف ندل بدل ثم مالا حسول لبانکم اجمعین دیاب بسولای کم زوران بکم تاسو را پانسی وکم تاسو طولولا قالو دیو تووی نای لعرب بنا من قالبون وا ٹک دکنا من خوایو چی اللہ لالالالی لک زر با امورا سای سڑیا انا الارب بنا من قالبون یقینا من یوخ پل رب تا واپس کی دون کی سجل باوشی مل باشون واللہ لبور شو کنا شال قرآن رحم اللہ تاوی مل با دیکم تو پی پوری بدو تولم وی نور وایا وی ما کل ویلی دی چی نبا مرم دست سزا یاده که چیزو تینا یاریگم چیزو تینا یاریگم وی ما کل ویلی دی چیزو با نمرم مر خوشتن و مر خواق تینا ناغی تاوی مل با هم کو غصب هم کو وی خانو سو چل باوشو خو مل باشو نو اللہ لبا ورشو کنن نو زمون کم تام ادا غدا چی اللہ لبا ورشو نو لگه پتلوار با مورا سایده سا خبر دا دنیا دا کڑاونو نبا خلاص شو انا الی ربنا منقلبون یقینا من یو خپل رب دل دن کی ادارو سو منټو مسلمانان دي پینزو منټو زیات نه زیات پینزو منټو مسلمانان دي خو کار ایمان دې کنه سی ایمان دې کارا نو په شانتی دور پړک نی چې سوکرا ته 1500 ونی 1500 کنه 1500 ته ټینګ نی یو نیم زره تنخوا ولا ور کی پینجوس کی 2000 ته ټینګ نه او بس وی ټیک ته بس تاسو مونږ در روان یو مونږ تاسو بنیت مینیت ته وی انا الی ربنا منقلبون یقین من چیو الی ربنا رفلتا منقلبون واپس کیدون کیو وما تنقمنا تبند گنی زمنگنا الا مگر دا خبرا چی من ایمان نوڑا دے پایتون در رب زمنگ باندے لما جاد نار کل چلال المنگتا من پایتون ایمان نوڑا دے استاغ دنیا و مصفکار ندام ربنا ای رب زمنگا افریق علینا صبران را وارای پا من بان اکلاکوالے افریق را تو یولو توی اللہ دا سی را باندے را وارای چی یو اندام زمنگ سسو نشی چې هر اندام زمونږ سي کلاکی افریقا لینا صبران راواړې پمبان کلاکواله وتوفنا مسلمین او واخلې مون مسلمانان ارواخ لمنگ اقبل تابدار اللہ چدا سنی چھ مرگ رابان دراشی و تابدار نیو دامکا و توفنا مسلمین ارواخ لمنگ مسلمانان وقال الملاو من قوم فرعون سرداران دی کنا دی خود دقا چگوی چھ خدای پنیغوی و تا مخمکی خدای پنیغوی و تا مخمکی دی ام دک کٹے کے زوتی وی ام فرعون تا وی عجیبا سڑے وی تا جادوگری پس شورو شا اصلی سڑے خود پری خودو دا ټول خبره د چانه جوړه وا د موسی علی السلام نه جوړه ناغه دی پری خود او جادوګرو پس کشرانو پس لګیا شو سړی اصلي سړی نه پاتې کیږي وای کال مالو یا غټای ټو سردارانو د قوم فرعون نه ته درو موسی پریګ دی موسی لرا وقوم قوم داګل را لیوبسدو پرار دی دا شروانه او کی پس ما کی دشګردان دی وی لیوبسدو پرار ګوره دا هغه وخر به هر بدا لیوبسدو پرار راځي دشګردیو کی پس ما کی فساد جوړی وی لیوبسدو بلار دی داجری فساد کی بزما کی و یا دارکا و پریگ دی تالرا و آلی هاتاک یو مانا و آلی هاتاک اوستا خدایانو لام فرعون با بوتان جور کل خلکو لا او اغا بی والا دم کل او بیا بی کرونو که داغی بندگی کولا فرعون با پی والا چوف کاو نو بس دادا سی والا که دا فرعون بندگی نو دا اغا بوتان یادی دا سخی بوتان و آلی هاتاک او بوتان استا چه تاولا کم جور کلی دا سخی دویما و آلیہ تک و قضا تک ستا ججان پریدی ستا ججان چیف جسٹس چیف جسٹسان پریدی و قضا تک ستا قاضیان او ستا وزیران پریگ دی پاغی بان فیصلہ نکی خپل چلی و قضا تک دریم مانا و آلیہ تک کبیر وی و الہ تک او عبادت ستا ستا قانون پریگ دی و الہ تک او ستا عبادت ستا قانون ستا تابیداری پاغی باندی ندی زان لسبل سشی جوڑی ملکی چکم دن انتہا پسندی خوری او سبل بلا خوری و آلی آتک کارانوی دو سنو قتل اوناهم زردہ چوب و اجنم زامن ددی و نستاہی نساهم او پری وقت ما جنکی ددی و نستا سنو قتل اوناهم زردہ چوب و اجنم ابناهم اے شبانهم خلور ملیان ددی چکم خلا چی ناغا با او اجنم چکم پا حکومت رد کئی اگا با او اجنم سانو قتل او نام و نستایی نسام او پری وقتم جنکای دی جوانده او پری وقتم جنکای دی یا بیزت با کمنگا جنکای دی او بیزت کو و نستایی نسام پری وقتو جنای خولی مولیان دی آچه کم جنای خولی گونتی دی دی جنکو بوار پیدا دا غرائب بوی دا غرائب القرآن دی نیشابوری زن نوام گره غرائب دی نیشابوری ذکر کئی دا و نستایی نسام او پری وقتو منگا نساهم اجنکای دی آ یو شه دی پلان کی خان کر لورو شو پکینا پتا نوا زویو شو پکینا پتا نوا چا لورو خطا نو دا چاگی بانیم مور سر تڑلیو پکینا اجنکای خلو دی جنکو پو وار پیدا زنی دی جنکو پو وار پیدا کنم وانا ساہی نساهم چهر سر جی ملاوی او بسو یاو کنا چاگو وی حضرت ریزی چکم دنو دا غدی خکت دی نو دی وی آو جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی او چې دا هغه چې کم دنو ریزی داس چی کنا ویر دیر زبردست کارو شو دیر زبردست دی طریقه کار غلطو دی سر غلطو طریقه کار غلطو بس جی سر اسا ملاوی جی ها سر ها ملاوی بس آغی پی مذب روانی ونستایی نسا هم وینا فوقم قایرون دا فرعون ویلی دی خوکڑی ندی دا غد ویمزلی دی یو دی موسیٰ علیہ السلام دی پیدایش پر ٹیم کی ویلیو چی وجن منو آغای کڑیو او دای چې کم دنو ویلیو خوکڑی ندی سورت مومن کی بیارازی وما کید الکافرین الا فی ضلال او نے چل کافرانو مگر تبای کی کڑے نو وما کید فرعون الا فی تباب تبای وا کڑے نہ دے سر تن دے رسے دے و ان فوقم قائرون او یقینا منگیو پدی بان زورار قال موسی و موسی علیہ السلام تلقین دے صبر پلو متا قال موسی و موسی علیہ السلام فل قوم تا استعینوا بالله امداد غواړي په الله باندې وزبرو کلک شي ان الارض لله یقینا مکه ده الله دا یوری سلام یې شاو ورکه دې لږه غچا د چ غواړي من عبادت د بندگان خپلنا دا الله ملک ته چاله غواړي ورکه یې ولا عاقبت للمتقین او رستنه انجام د پاره د متقین دي قالو نو وی دی او زینا تنگ کړی شو مونږه تکلیف را کړی شو مونږ ته من قبل انت اتیانا مخکې دراتلو ستانه مونږ ته تلانه وی راغله نو مونږ ته ډیر تکلیفونه را رسیدلی وو همې بعد ما جې تانا او پز دینا چې ترالی مونږ ته یو مطلب دا چې مونږ د تکلیف عادت یو خیر دی دا خو متیانی موسی علیہ السلام له تسلی ور گئی خیر دے تو تسلی ساتا د دې سخت مونږ عادت یو تنو نو ام دی ویلو چې اولاد به ور وژنم ترال نو ام او اولاد به ور وژنم مونږ د دې سخت سو یو عادت یو دوی مدام چې دا اغسطس پکې وای موسی علیہ السلام ته وای خوستا نو مغستل توبه خادر از مونږ ونلی دا چې ستاله پیدایش اواز شوی دنه جوړ دک سخت دا او سخت دا سخت دا او سخت دا راته مونږ ونلی دا نو دا ګیله کوي موسی علیہ السلام ته قالو نو وی دی او زینا تنگړ شو مونږه من قبل ان تکلیف کې چول شو مونږه من قبل ان ته اتیا نه مخې دراتلو ستانه مونږ ته په بعد ما جتنا او پس دینا چتر علی مونږ ته قال ای ورته موسی علیہ السلام اسا ربکم یقینا چې زو رب تاسو نه ولګا دو کوم دا چې تباہ کی دشمن تاسو واستغلبکم فی الارض او مشران بگی تاثر رب از ماہ کے فیان ذرا کیف تعملون نگوری اللہ چی سرنگی عمل کوئی تاسو کیف تعملون کیفیت دا عمل بدا اللہ مطابقی فیان ذرا کیف تعملون اللہ رب از ماہ قیامت پر استپوس کی چی لما فعالتا و کیف فعالتا دا کار دی اولی کردے و کیف فعالتا او پس طریقہ دے کردے طریقہ بدا نبی علیہ السلامی طریقہ بدا اللہ رب العزت او دا نبی علیہ السلامی چی دا سنی او کیفیت دا زان مقارک دا عمل نبیدات تے فیان ذرا کیف تعملون نگوری اللہ جسرنگ عمل کوئی تاسو ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ابتلا بو فرعونیانو اونمان اللہ نپاغی بانے عذابونا ولقد اخذنا آل فرعون یقینا نیولی منگا فرعونیان لرا بالسنین پا قات سالو بانے قاتون پیرالل ونقص من الثمرات او پا کمی دے میو لعلهم یذکرون لدے دے پارا چلی نصیحت واخلی چ خبر واخلی چ نصیحت واخلی خدای الٹا ببل طرف شو فایدا جا تم الحسنہ ہر کرو چرال دی تو خوشالی قالن وبوی دی لانا ہازی منگ دی مستحقیو لانا ہازی منگ دی سیو مستحقیو دا زمنگا حق دینو لانا ہازی منگ دی مستحقیو وائن تو سیوم سیاتن او کو بارا سدی تا تکلیف او خفگان او مصیبت نیا طیرو بی موسی بد پالی بینی ولی پا موسیٰ علیہ السلام بانده او پا آغا چا بانده چی بوسیٰ را دادنا یرا چی دیر آغل ده کومی واس کرده نمون چی تخواد را دونو لیده چی دیر آغل ده کومی واس کرده نمون چی تخواد را دونو لیده نو دا بلی گیایی یا طویرو بی موسیٰ ماما بد پالی بینی ولی پا موسیٰ علیہ السلام بانده او پا آغا چا بانده چی سر دادنو نو دا دا باطل پرستو قانونی چی خوشاله بزان مستحق گرنی چی منگا چی کندنو داسی داسی یوزه که خورابانه دا خوشاله رازی کنه او چه بدی پیراشی نخپل عمل بدی نگرنی بلکه اق پرست پلی چه دا دیر آغله ده خلی وازه کرده جورده غشانت شوا او الله رب العزت ده حق پرست ده بیان نرستو پا خلکو تکلیف ذکر آولی چه خلکو تا حق واضح شو او دی اسم نمانی اسو تا هم نمانی حق و تا واضح تیو نیمانی نزکر پی اللہ سر آولی سخت پیر آولی دا ده اغی ده عمل نتیجهی ده اغی ده عمل نتیجهی الا خبردار انما طائر هم یقینا دعوت پالی دے دی عند اللہ دا اللہ سر دا یعنی نیکی او بدی طول دا چاہ طرف دی دا اللہ الاحسان من اللہ منتان خوشحالی دا اللہ دا طرف ندا احسان دا اللہ او شر من اللہ نقمتان او مصیبتم دا اللہ دا طرف ندے خو بدل اخلی اللہ رب العزت سزا ورکی سزا دا عمل ورکی دوار دا اللہ دا طرف ندی نو بات پالی تب کی ضرورت نہیں شدے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من رجعتو تویرتو انحاجتی فقط اشرکا سوک چی بد پالای دا خپل ضرورت نا واپس کو نو دا اللہ سری صدار جوڑ کو چی بد پالی پا یوسی زونی والا او دا کار نا واپس شو نو دا اللہ سری صدار جوڑ کو فقط اشرکا من رجعتو تویرتو انحاجتی فقط اشرکا دا اللہ سری صدار جوڑ کو بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی مکینو تویورا فی اکناتها دا مرغی لک پا دیخپل و جالو که پارام پریدی ولی امام شافی رحم الله مقصد ذکر کئی چه خلکو بور پی بدپالی نی ولا نوی بدپالی پی منی وی مکینو تویورا فی اکناتها حالا اکناتها دا مرغی لک پا دیخپل و جالو که دا کئی چه مرغی پاس دا جردی و پی سنی سو بدپالی نی ولا او دعا میوی لیوا چه دا چاستانا شک شنو بیادی وی چه اللهم لا خیر الا خیرک ولا تير الا تيرك ولا اله غيرك ثم يمضي في حاجته دا دی وی او بیا د خپل حاجت کیږي الله رب العزت پر ضرر او ساتي الا انما طائرون عند الله یقینا عبادت پالی دی دی اللہ سره دا لیکن زیاد دی نا لا علمون پویگی نا وقالو وای دی ماماتا تینا بی کلم چطرات لو کی منگتا بیهی پاغیبان من آیتن دی اوی نخینا نو دی خو نخی نخی نمان لسنگ و تا موجز وی چی من آیتن دا من آیتن بطور استحضا او دا دپ خیال بانی چی تاغ موجزا موجزا نکای لیتا سارنا بیهی دا تا چی دادو کی منگ باندی لیتا سارنا دا چی تجادو کی پمنگا بیا پاغی سارا فما نحنو لکا بی مؤمنین ننیو منگا ستا خبر منون کی بلکل بلکل ستا خبر نمنون فارسلنا علیم توفانا راوم لیگو بدی بانی توفان توفانو نا اسیلی پیرالی والجرادا اوم لخان پا پس البانی والا اللہ ام لخان پیدا کرل والقمل اسپگائی والقم قمل اسپگائی نو یا اسپگائی پا دانو کیوشوی او یا چی کمدنو اسپگی پا سرونو پا بادن کیوشوی یا دا قمل نموراد کونی چی کونی چی کمدن آدادی پا سارو کی کونی زیاد شو آن پی اللہ راستل وظفا دی آو چند خان بردا چی کٹ که ممراز تو پاستا و پراتو چند پار طرف تا چنونه به غستلا نج خلی لاس کی ونو سم وا چخلی له براله لو چیندق پته جوړی دو چیندق به وظفادیا چیندخان ارڅ کی چیندق ارڅ کی چیندخانو وظفادیا چیندخان ودما وینا وی پارس کی ډوړای وسم وا وب وسم وی بس اغه نه وس جوړ شو چخلی له به اوړل نو سب شو وینی بشوی بنی اسرائیل ته به وی څه چې کم نه نوبرا والا او تی په جام کې واچو او بیا موږ لراکا بن اسرائیلی بوا چلو اغا با لاس که باو باوی چه اغای خلی تا بی کولی نسو بشوی وینی بشوی بن اسرائیلی تا بی تیخ پلی خلی تاوا چاو او بیا زمون خلی تا سکا پیرغانی با تایر آلالا که دا اغا خلی که باو باوی او چه دا پیرغانی خلی تا برا رسیدلی نسو بده جوڑی شوی وینی واد دم وینی داد اللہ عذاب انو آیات مفصلات نخ واضح واضح جدا مفصلات جدا جدا یعنی دا یو ځل باندې نه راغلی دا ډیر ډیر وخت پس راغلی وی مفصلات نخ وی جدا جدا په فصل فصل جدا جدا وی فاست اکبرون دې ځان غټو غاڼه وکانو قوم مجرمین او دې وکلک په جرم ولما وقاله مرجو هر کله وا چر اپری وات په دې باندې یو اپات دې تیر و پتونو نه یو به پراره وقالو دې په ویل یا موسی اے موسی علی السلام او دولنا او غاړم لره بکذر خپلنا بما عهد عندك دو وجه داغنا چلوس کرد اللہ تا سرا چستا سوک منینو عذاب با پی نراولم بس منگ استا منو خدا عذاب رانا لدی کا بما عهد عندك یا دو وجه داغنا چوئی کرد تا طرف سا اوحیا لین کسف تا انر رجزا کتالر که زمنگ ندا فتو او دا عذاب لنو امنن لکا مخام خامنگ با ایمان راڑو بتابانه او با من استا خبرا ولنور سلن نما کبنی اسرائیل او مطالبه با دی پورکو خام خام پری بگ دومنگ تا سر بنی اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز نوار کرا چلر کمنگار دینا پتو الی اجلین تر یوی نیٹے پورے ہم بالغو چھ دیو رسیدن کو آگئتا ایزا ہم یا انکسون ناسا پا او دی ماتا ان کی اگل را لوز بے مات کو بسو بے بی بس ٹکتا او بیا بے نمانلا چھ اپت پتن لری شو دیا وہی مرغی کی ایک تانگ اگر دس پیلا کیوی سور او مربانا چاکی پرتوی پرتوی خوچن چوی ترکڑکا گا بوا فانتا کم نامی نوم نمونگ بدل واغستر دینا فاغرق نام فلیم نڈوم مکل دیل رپ دریاب که الیم البحر اللذی لا یدرا قاروهو آغا دریاب چه داغی ویخ معلوم نی پا داست زای کم دوب کلل فلیم پا دریاب که بیانم کزو بیاتنا چه قینن دی در روزن گلیلو زمنگ آیتونا وکانوان آغا فلین او دیو داغینا نا خبرا وارسن القوم اللذین کانو سزفون مشارق لرد مغاربا اوور کمنگا قوم آجزانو تا مشارق الارد نور خاطه طرف دا ملک و مغاربا او نور پریوات دا ملک مانا یاد لرئی واو رسن القوم اللذینا اوور کمنگا اغا قوم آجزانو تا آکسانو آجزانو تا اللذینا آکسانو تا کانو سوزافونا چایی کمزوری گرنلشیو مالن دمانو کلا قوم آجزانو تا مشارق الارد اغا نور خاطه طرف دا مصر و مغاربا او نور پریواته طرف ده مصر یعنی هر طرف مولا سکه الارض نمراد مصر مشرق او مغرب دوار مولا سکل ورکل و مغاربه اللتی آغا بارک نافیا چی منگ برکاتو چولو پاگی کی یعنی خزانه پا کمی میوی پا کمی عرص پا کیون و تمت کلمتو رب بکا او پورا شوا فیصل درفتا الحسن خیستا علا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو بانده پا بنی اسرائیلو فیصل در اللہ تام شوا چه اللہ و تویلیو چه تاسو کلک شی زبس مکدر کم مخی فیصلہ تیر شوا 139 کے اصاربکم ایولک ادوکم و یستغلبکم فی الارض او تاسو مشران کی زما کی نو پات کل کنا و دمرنا بما صبرو دی وجنا چری سوارو کو و دمرنا او تبا کل منگا ماغا کانے اسنو فرعون چی جوڑول فرعون و قوم و قوم دو بنگلی جوڑولی و ما کانو یارشون او آغا چیو دی پا سفرونو بانے خوراون کی باغونا باغونے پا سفرونو خورول ناغا منگا تبا و برباد کل دم مرنا تباین مراد پا حق دا فرعونیانو کی یعنی دا فرعونیانو پا حق کم سکرل تبا کرل نور خو تبا نشو فرعونیان تی علاک شو داغی پا حق تبا شو کنا نور خو اللہ بر اسرائیلو لسکرل ورکل کنا و دم مرنا ماکان اسنو فرعون آدی استضعفون نمراد آغا کمزوری کسانو چی موسیٰ علیہ السلام سر تلینشو دا چا سرا موسیٰ علیہ السلام سر خستن با پوری وطل کنا آغا زوانان و جوانان فوجان خو پوری وطل خو کمزوری سشو پایتشون آغا کمزور رو مغا ملک سکو حوالا کو ما کان اسنو فرعون آج جوڑول و فرعون بنگلی و قوم و قوم دادو و ما کانو یارشون آغا چدی پس پرونو بان خیجول باغونو غیره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون سورة اعراف کی درے مسئلے ذکر کھولے او پاغی باندے واقعات دا انبیاء کرامو یو مسئلہ و چیزا اللہ درالی گلیشی کتاب تابداریو کئی آغی باندے واقعہ دا آدم علیہ السلام او دا شیطان دویم مسئلہ و چه مسئله دو قرآن دادا چه العبادت لله وحده چه عبادت یواز حق دا اللہ اگرنی فاغی باندی واقعات دا انبیاء کرام بیان کرل درہم مسئله و چه دا مسئلہ رسول غواڑی دا مسئلہ ورسوئی دے پا رسول کے با تکلیفونا و مصیبتونا رازی دا تکلیف او مصیبت برداشت کا خدا مسئلہ ورسوئی فاغی ذکر کرا واقعا دا موسیٰ علیہ السلام و السلام دا موسیٰ علیہ السلام زندگی آغا دا امتحانون و نڈک زندگی وا کل دا بادشاہ مخیط اولار دے دا آغا دا طرف نا مصیبت چه قوم لزان لشه دا قوم دا طرف نا مصیبت دا بیدی نا مولا او پیر دا طرف نا مصیبت واغ زڑا نو تانگ کڑے نو توم زڑا ما تانگا وان مخ کے مارے کا موسیٰ علیہ السلام دیو جابر حکومت سر بیان شوا چھے دادا چھے دو وقت جابر حکومت سر بدے مقابلہ رازی لکہ دو موسیٰ علیہ السلام و سلام چراغ لیوا خبی آدام دا چھے مقابلہ دی رالا چھے تک علاک لکوے پخپل مشن او تحریک با نکلا کوے نو گٹا او بارے بستائی لکا چھے بارے موسیٰ علیہ السلام و سلام لور کڑو موسیٰ علیہ السلام و سلام تا کامیابی ملاو شوا اگر کلوی ظالم جابر حاکمو ادلوی طاقت خاون دے زانتوی سوپر طاقت زانتوی انا ربکم الاعلا انا فوقهم قاهرون ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا دا طول داوی چی دی دا سوپر طاقت داوی دی چه زانتا سوپر طاقت وی خواغ سوپر طاقت پا مقابل دی موسیٰ علیہ السلام کی صفر شو اگر ختم شو نو دادا چه تا دی موسیٰ نوسی نو دی موسیٰ علیہ السلام پا قدم قدم کیک دا ستا مقابلہ کی چه کم سوپر طاقت زانتا وی امریکا برطانیہ یاد آغی پرکٹی اونوسی دا طول با اللہ رب العزت تباہ و برباد کی خدا دا چستاک لکی دل ضروری دی چتک لکی اللہ بد امداد کی دا آغی مانائے دا آغی بانگلے وائٹاو سے او دا غی سیزون با اللہ تعالی در کی او دا سیده انشاءاللہ اللہ بے مسلمانانو لور کئی او اللہ دی کی خوچی کلا وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُو چی کلا تپ اخپل مشن با نکلا کوی او آخوا دے خوا کی دلی نا اوڑے دے راوڑے دے نا نو کامیابی بستائی چکل دشمن تباش آغا غرق شو نو از با دخپل سر معامل رازی خپل بای نو اول فکر کوا خپلو که با نوی تعلیمی آفتا خلکی نوی نوی بے اسلام قبول کړی او نوی نوی و اسلام تراغلی داغی اسلام بکول غواړي داغی تربیت بکول غواړي نوز د موسی علیہ السلام زندگی شروع کړي اغه ژوند د موسی علیہ السلام چا د خپل سره تیر شوی او دا نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی ده آغا تا طریقه تعلیم دا چه موسیٰ علیہ السلام تا دخپلو تا طرف نا سنگا مسائل جوڑ شیو نستائی که بوم زن داسی چه سا مسائل بتا تا جوڑی فکر کوا چه دا وقت نا اخیاره دا دا موسیٰ علیہ السلام جوان دے دا دریاب نا دا پور زندگی چه دریاب نا پور ہوتے دے نو آغا جوان آغا اسوالا ذکر کئی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوری اسلمنگا بنی اسرائیل لب دریاب فاتوالا قومی آکفونا لاسنام اللہم نرال اللہ تیرشدی پیو قوم باندی یعکفون علی اصنام اللہم چی دے عبادت کو من جوری کولا پراتو بوتانو باندے دا پارد دائی چی پوری عطل دریام نجسم پوری عطل لگا خوالاڑل چی کسانو درگاہو نجوڑو او پاگی کے دسخی شکلو نا برابر کڑیو دسخی شکل نا بوتان جوڑ کڑیو آداری بندگی بے کولا داد مصر علاقہ وا او مصریان اغی و دسخی عبادت کاو او جمونگ وی لیوان زکا چه اغی با وی چه نوار پا برجساور تیری گی فیصلی بی آخی کی نفرعون مانا نائب الالہ فرعون زانتا دنور سو روی پزمکا باندی او دنور نائب زانتا بی نائب الالہ اغی زانتا بی ناغب خلکولا دسخی بوتان جوڑولو او بیدی بندگی کوئی چنور سب خوشا لی نبونگ بانی وخی فیصلی را لیگی نبانی اسرائیلوم آغازائی که پاتی که دلو نچی یوشه یوسره چا سارا پاتی کی گی داغی خویو نپا کرازی پختانی اندوانو سارا پاتی شو پا گاون بانده او دیرو دل تا اندوان پا دی علاقو بانده دی اندوانو رسمونا رواجونا او مسلمانانو که پاتی شو دا داوال رز خیراتونا یا نور سو دا دیر واده که جنجونا او دارنگی واده که خپارت وغیره دا دیندوان و رواجونو او دا پا مسلمانانو که پاتیشیو یا نو دیر زیادو ندیوم پزرونو که دسخیمینا دن نشوی وا زگچه ای و قتل ای خو کورونو که ده فیرانیانو پاتی که دل آئی که و دسخی بوتانو دهی زلونو تا هم دسخی بندگی و دسخی مینه آور در نشوی و چه دهی سنگا آسخی ولی دل و خلق ورطا پراتو نده یو مازور خارخ روچت شو یو آها داو گره سورا مزکی چه سڑی تا خدای من خیطهی او سڑه چه کم دن ورطا پس اجده باندی پریوزی تا چه مخی تخکاری نو خی کنه مخی تخکاری نو آغا زور خارخ روچت شو یه روی گوره کنه داسه پکار دی داد شیطان وسوسه دا اول شیطان دا وسوسه وا چه چه تو قابل دده نی چه تو دیده اللہ بندگیو که تو خودیر گنانگاری تا دیر بیکار ای چر تا تو چر تا دا اللہ دا دربار نگختلو لی دا سخیرات تی و در توی زن لس زریعو گورا زن لس زریعو گورا چه پاغی بانی اللہ تووی زریعه زن لو گورا وسیله و گورا نو وسیله خود اللہ نمون ام دی وسیله خونه کامال ام دی او وسیله ده نیکان و بندیان و می نام ده عمل لی نیک عمل لی وسیله ده دوره کاتمون زم ده وسیله خپل عاجزیم ده خو شیطان ده سنکی شیطان وی وسیله ده سیسیس پکار ده چه سڑی تخکاری چه سڑی تخکاری گوره ده کوتیل اندرپایی پکار ده سر تخیجه و اندرپایی خوب اتا تخکاری کنه که تا تی سڑوی چی دیده اندرپایی ده زخ پا پکداو خیجا چنگه ویخ پا کیدم اما تخکاری نده چنگه اس پا کیدم دوی مواسوسه شیطان دا چی چی یارا داسی وسیله پا کارده چی سڑی تا خکاری نو اول وی اینا نفوسانا زمون نفوس چی دی نا میلال که شارستانی رحمه الله او دارنگی تفسیری کبیر که امام رازی رحمه الله ذکر کهی چه اول شیطان دا وسوسه واچی چه اینا نفوسانا نجساتون اینا نفوسنا نجساتون زمنگا زلون پالیتی زلون پالیتی اصالح دی دینی دی چیز لوی اللہ بندگی دیو کی نفلا بدلنا من متوسطن دوی موسوسا نمنگ لائے وسیلہ پکار دا زمنگا دا اللہ مینس کے ادرہم گڑے پکار دے فلا بدلنا من متوسطن نمنگ لائے وسیلہ پکار دا ندرہم ولا بد من متوسط ان يرى ولا بد من متوسط ان يرى او وسلم جسڑی تخکاری نبیا چا دنیکانو بندیانو قبرونا وسیلہ کرل چا دنیکانو بندیانو شکلونا وسیلہ کرل چا دغوانو شکلونا چا دمارانو شکلونا او چا دنورو دسپگمائی شکلونا چا یو سو چا بل سو داغی بندگی شروع کلا او داغی پوری داغی علم شو اللہ تپاتی شو بس آغی با دیر در ویا پرانور کار دا اللہ دے نو اللہ تپاتی کو اللہ تپاتی کو عجیب کارو لور رمبے تیرو تیرو تیرو تیرو اللہ گوڑ پی مکوا لور رمبے تیرو اللہ گوڑ پی مکوا نو وسیلہ بے لٹولا او اللہ تا نرسیدل دا سنگا وسیلہ وا نو دیم دا قشان تی ویچ دا زمنگا وسیلہ دا سخیتا چه زمونگ ده سخیتا عظیمو کنو زمونگ دیوتا خوشحالی گی دیوتا خوشحالی گی نو دا ده بنی اسرائیل هم ده طبیعت جوڑ شه اونو ده آغی هم داو نه آغی موسیٰ علیه سلام تووی فاتوالا قومی ها کفونا علا سنام اللہ هم نرال اللہ پا یا قوم بانی چه پراتو آغی پا ثبوتانو پا شکلونو بانی چه او ده دید پارا بندگی کولا اعتکاف چلائی کولا قالون دیوی یا موسیٰ جعلنا الہن اے موسیٰ اگردو منگلرا الہن داسی خدایان کمالا هم آل آلکا چی دیل دی خدایان او زیموار لکا چی دیل زیموار دی انو منگل هم اگردو موسیٰ علیہ السلام خفش ہوئی داو گورا قالا انکم قوم تجالون اوی ورطا موسیٰ علیہ السلام یقین انتا سوی قوم ناپو یا جاہلان فدی نو گورا چی منگا دی فیران دا کلی نا پسر آواتو زمانگا جگل پا دی باندیوا چیو اللہ برا مدد کو نتاز خوبی آغا شی شورو کو انکم قوم انتا جہلون انہا اولائی متبر ما هم فیه یقین اندا خلق چیزی نتبا کی دن کری آغا چی دیدی پا دیکی وباطل ما کانو یعملون او باطل لی آغا چی دیدی عمل کون کی قالانوی موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم الہن عبید اللہ ناو گرما تاسول آجت روا بید اللہ ناو دلبل آجت روا گرم اغیر اللہ ابغیکم الہن عبید اللہ ناو دلبل گرما دلبل آجت روا ووہ فضلکم علالعالمین اواغی اللہ غرکڑی تاسو وقت خلکو علالعالمین دا اغیر وقت خلکو باندی غرکڑی اغیر نعمتون آقه کردی او خدای دل بلو گورم عجیب خبر دا نبی علیه صلاة و سلام یو زل به یو سفر باندی روانو و یو سفر باندی روانو نبی علیه صلاة و سلام تس کسان ہوئی اجعل لنا ذات انواتن کمالا هم ذات و انوات عربو کی او قانونو یا اونا بوا او دا بیوش پا دی اونا بانده دی که برکت تی پا دی دا چا نظر دی چه دزایی که به دما کولا نو آقی اون خاص ونی تا اگه تا به اخبال گودی وغیره اتو شدانون آقا به زوان کل او دا بیوش یوی خودل تا ساتی او دویم داره چه دی که برکت رازی دی که برکت رازی دا مشرکان و خدا عقیده نازن کسانو یا منافقانو یا نو مسلمو ناغیم نبی علیہ السلام تاوی اجال لنا ذات و انواتن منگل هم داست گودو یاو نو گورام کمال هم ذات و انوات لکه دید پارا چه دغشانتی و ندا منگل هم داست گورا نبی علیہ السلام ورطا فرمائل ذات انواطن توا سر دی ذات انواطن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تاسو خدا سے خبره کوي لکه چې بنی اسرائیل کړو چې جعلنا الہن کما لهم الها تاسو کوي نارو مکرل دا خبره هم غلطه ده. دا تعلیم دی چې اسلام کا نبی خالقو قال اغیر الله ابغیکم الہن وهو فضلکم علی العالمین او اغیر الله ورکړی تاسو هغه وخت په خالقو وَإِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا يَسُومُونَكُمْ فَاغَ وَقِي چِخْلَاسْ مِكْرَي تَاسُ دَفِرَوْنِ آنُنَا چِ رَسُولُ بِتَاسُ تَبَدْ عَذَابُنَا تُقَدِّلُونَ آبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ وَجَلْ بِزَامَنْ سَاسُ اَجْوَنْدَي بِبْرِ خُدِيَا بِبِزَتَ كُولِ جِنَا او بدی کے تاسو تام امتحانو طرف رب ساسو نا دیر لوئی ووادنا موسیٰ سلاسین لیلا داوس موسیٰ علیہ السلام جدا شو اوزان لمستقل شو نو ضرورت تے چو موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پارا قانون راڑی زکا فرعونی قانون او فرعونی نظام پاگی بانی موسیٰ علیہ السلام خپی خودی او آغای رد کو ورطوی دا غنا منگ با دا رب خبر منو دا رب خبر و منو چاز منگ پا کم طریقہ تربیت کئی رب تربیت کون کی تاوی نچز منگ پا کم طریقہ تربیت کئی که تربیت دا عقیده دے و که دا عمل لے او کدی اجتماعی زندگی دی او کدی انفرادی زندگی دی در طول جوان تربیت کون که اختیار من آغا اللہ دی نمونگ بد آغا پا طریقہ جوان تیرو اوز آغا طریقہ پا کاروا نموسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی چه تا خو قوم را جدا که او آغای لارل ختم شو خوز دانه دا چه ازاد آزادی دا اوز راشا چه در جوان تیرو لو طریقہ او قانون در کم نداوی مطابق پخپل زندگی تیروی نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لار او ال تکی کوئی تور تو تا اللہ رب العزت تیراشا او دا ال تنے اللہ رب العزت نا قانون اغسطا چیرائیڑی یوادنا موسیٰ ثلاثین لیلتن لوزو کمنگا دا موسیٰ علیہ السلام سرام ثلاثین لیلتن دا دیر ششپو بقرہ کی سلوی خویلوی زکا آغا مدنی دے او رست نزول کے او صورت عراب مکی دے نزول کے مخ کے دے ندے کے اولا نئے حالت ذکر کئی یعنی ابتدا آغا پا دیر شوا لوز اللہ دا دیر شو کڑو خوبیا لس پہ اللہ نور زیاد اکڑے لس پہ اللہ نور زیاد اکڑے او سلوی خکڑے پس وجہ باندے چیارا وجہ و اشاره و دیتا چه اختیار ده موسیٰ علیه السلام نده اختیار ده الله رب العزت ته خوخه ده الله ده که دیرش پوره که و که سلویخ پوره که نداوام چه تصرف او اختیار اغا ده موسیٰ علیه السلام نده بلکه تصرف او اختیار اغا ده الله ده وواننا موسیٰ ثلاثین لیلتن لازو کمنگا ده موسیٰ علیه السلام سره دیر شوش پو وات ممنا بیاشرین او پورام کڑی دیلارا پلا سنو رو بانده نو دیرش اولاس چیوزای شی واتی آکی گی کنا ها ها مایی کچه دارم پرمایی وات ممنا بیاشرین پورا کڑی منگا دیلارا پلا سنو رو بانده فتم با میقات ربی اربعین لیلا نو پورا شوا واده درب دی ها ملاقات درب دی بسلو اختش بو بانده قال موسیٰ علیہ اخی هارون اخلفنی موسیٰ علیہ السلام اگر روان دے زین و قانون دادے چیزائی کی یو جماعت کی یو کلی کی یو مدرسہ کی اوائی کی دخل کو اصلاح کی و تربیت کی او سرز و لچر تروانی سرز و لچر تزی زان پزائی بانے نائب کی نوا زان پزائی بانے یو خلیفہ و نائب مقرر کام او خلکو ته دا وایا چې زه زم او دومره راضی باندې ما او دا پلان کې به تاسو له منځونه کې تاسو ته به درس کوي. یعنی دا شیطان او کوشش کوي خلکو کې زوړ مارس پروتی زوړ مارس په خلکو کې پروتی چې معمولی غونته کې ځای خالی ویني نو خلکو یې راکه پلان کې غون استاد براولو پلان کې استاد براولو نو دای بیا په دې باندې نه بیا به چې کم دریو دواګانو والا د پینځو دواګانو والا را په مخ کې کړی او بیا را په مخ کې کړی چې پګای په سر کړی ناغه بیا را په مخ کې کړی چې د گیډی شاته رواني هی وګوره غټ استاد دې هدار ته په خپل چې کم نو اصلاح وکا په خپل اصلاح وکا خوش زایم بریدا ګینینو بیا برازی او پاګ ځای باندې بچا پکیږي زای خوش زایم بریدا اګه مستقل زی نو مستقل کا سوال وګوره چې مستقل ځای پریک دی نو مستقل کا سو ګورم چې دا سینی چې شیطان مهنتو کی او غستا کړی خواري وبوړي الای باندې بل سکراولی موسی علی السلام سره زړه روان دین او هارون علی السلام د ځای په ځای باندې پری دی او البته دا ده چې د خلکو بزان محتاج نه غنی دا و تو نه ملک سیف ای سیف ستاسو کی اجازه تینو مونږ زبایو سورہ زل دلته لاړ شما داسې داس نه دا بنوای دا خو ته ځان د قوم حاجتمند او محتاج غنی داس بنوای داسې طریقې سره و چټی نه غواړي چې کمیټه ته به درخواست لیکي نه بس ته به وای موږ دیو که اعلان وکې اعلان کی سه د جمعه ذمہ وار چې کیمی زه به یو سورہ زنیم یو سورہ زبانیم زما په ځای باندې پلان کې منځونه کوي پلان کې به زما په ځای باندې منځونه کوي د خلکو ځان محتاج نه غنی امام به داسې خبر هم نه کوي او داسې کار به هم نه کوي چاغی کې د خلکو نظر لسپک راځي د خلکو نظر لسپک راځي د دې وجه نه ځنې عالمان دا لیکي چې کوم امام پیشه دی د کوم امام کار دی چې هغه مړي لامبوي نو هغه پسې موږ مکروه دی یو خو هسې چې کمنو مړی لامبول دي وی لامبو ټیک ده د مسلمان یو خدماتو د مړي لامبول دا د مړي په رشته دارانو باندې دي د مړي وارثان به مړی لامبوي دا د جمعه د امام ذمواري نه ده دا جمعه د امام ذمواري نه ده پښتنو کې دا د امام ذمواري ګڼلې وه نو چې د کوم مولا دا کاری او دا کارونه کوي نو عالمان ذکر کوي چې ده پسې موږ مکروه دی ځکه دی د خلکو نظر کې سپک راځي دی د خلکو نظر کې سپک راځي امام به د خلکو په نظر کې درون ښکاري نو هغه به امامي امام خو بادشاهي د محلې نو دی به ځان خلکو ته محتاج نه ګڼي نو چې جوټي هم غواړي چې لیل زی یا څلورو میاشتو لزی یا سې روزې لزی دا به نه وایي چې ملک صاحب کې اجازه تي نو موږ به لکونته کې چکر ولګو نه نه دا به نه خو زه ځم پلان کې به تاسو له منځونه کې او دا ده چې امام دې د ځان په ځای باندې څوک ودرې ودرې درې ځان په ځای باندې واتمام نه بیا شرین فتم با میقات ربی اربعین لیلتن نو پورا شو ملاقات در عبد سلوی خودش بو کې پورا شو ملاقات در عبد دو اربعین لیلتن سلوی خودش بو کې وقال موسی و موسی علیہ السلام رو خپلتا چه هارونو اخلفنی فی قومی خلیفہ زما رستو به قوم زما کې یعنی زما چه سکاری نو آقا کوام اخلفنی فی قومی خلیفہ شا زما نائب شا زما فی قومی زما پا قوم کې و اصلح اصلاح کواد دائی دائی تا سمالار خیا نو دا کار دا مشرنو اصلاح بکی و لا تتب سبیل المفسدین امروانی گتا پا لار دا فساد گرو امام بوم دا کی چه دا فساد گرو مشر او دا فساد گرو پا لار نزی دانچ امام مخی پینجیوس که دستخط کردی ولا تتبع سبيل المفسدين او فساد ګورو موسی علیہ الصلات والسلام او بصیرت والا سړیو وی چې فسادیان به خامخا دغهمو ناکار پیر اپ کېو مسامیره اپ کېوم ګرځې درا ګرځې دو او ناکار ملک اپ کېوم ګرځې درا ګرځې دو قارون منافق اغهمو او دارنګین سامیره اغهم دواړو نو دا دواړه فساد ګورو کنه دایو صفصات کی خو خبردار چې ته ګور لاوی په لار باندې روان نشي ولا تتبع سبيل المفسدين حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علی رضی الله تعالی عنہ ته وی انت منی بمنزلته هارون من موسی انت منی بمنزلت هارون من موسی تا زمان دا سیلک هارون دا موسی نا علی رضی اللہ تعالیٰ تاوی چه تا زمان دا سیلک هارون علیہ السلام دا چانا دا موسی علیہ السلام نرستو نو یو گورا شیاغان وی اخلوفنی ای موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تاویلو چه تا زمان خلیفہ ای نو داغا چه او نبی علیہ السلام نارستو خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی خلیفہ بلا فصل اغوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او شیعگان دادا سے پالی پلا مکافر دی کتا سو دی کلمہ ام نیوری دی دی کلمہ کم داسی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او ورسر بیا محمد الرسول اللہ او علی خلیفت اللہ او خمینی آیت من آیات اللہ دا لوی کلمہ ویشے دا طور بک خلیفتو بلا فصلن علی خلیفتو بلا فصلن دا بکی کلمہ دا گئی چھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ڈائریکٹ چھ کم دنو خلیفہ آگا دے ابو بکر ندے ہوئی وی نبی علیہ السلام ورطویلو چھ انتا منی بی منزلت حارون من موسیٰ وائی کدام مرادی نبی حارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا هارون علیہ الصلات والسلام د موسی علیہ السلام نه مشرو بیا په کاردار چې لیدیم د نبی علیہ السلام نس شي مشر شي انت منی بمنزلت هارون من موسی او دام وا چې زنی وای چې هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مخکې وفات ته هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مخکې وفات ته او دام داسي چې هارون علیہ السلام ډیر مخکې وفات شو د موسی علیہ السلام نه روستو بچه تراشی چه بن اسرائیلو بیاداو میلو چه موسیٰ علیہ السلام خپل رو رو وجه رو رو وجه ویزان تا مشارات پری خودو بن اسرائیل خوزان لا فالی پلا مو کنا نداوا چه بیا پکار ده چه علی رضی اللہ تعالیٰ اولی ده نبی علیہ السلام نروستو جوان ده پاتی ده پکار ده چه بیا علی رضی اللہ تعالیٰ مخ کی وفات چی کنا ده حدیث پا مانا تا پویا نیو آیا حدیث که چه نبی علیہ السلام وی انتا منی بمنزلت هارون من موسی تا زمان رستو دا سیلک هارون علیہ السلام دا موسی نرستو چی دا هارون علیہ موسی علیہ السلام کوئی تور تلال نو دا هارون علیہ السلام پا زمانہ کی پا دور کی دریر سرد یا میاشوا پا آغی کی اختلافات شروع شو او فراتبری شروع شو بن اسرائیلو کی اسخی بندگیو شو اختلافات رالل نو نبی علیہ السلام مرتوی چلا کدا هارون علیہ السلام په دور کې نو موسی علیہ السلام نرستو اختلافات راغلیو نو زمانه رستو بستا په دور کې مسرازی اختلافات دا ابو بکر رضی الله تعالی او په دین باندې ماین او کلا خلکو ابو بکر نو زمانه خو نږدې و نبی علیہ السلام ته نو په هغه کې اختلافات رانلل او عمر رضی الله تعالی کان مستيقظن اگر ډیر ویخو د فتنې ځای به صحیح کو داسي ده فتنه زای به سی کو کان مستيقظن اگر ډیر وی خو او عثمان کان صادق القلب اگر ډیر رښتینی زړاو پارچا به د خو ګومان کو کان صادق القلب اگر ډیر رښتینی زړلی والو سپین زړاو پارچا نو د هغه دور نه فتنه شروع شو او خاره د علی رضی الله تعالی په دور کې شو خاره د علی رضی الله تعالی په دور کې شو نو داوا یان تمنی به منزله ته هارون می موسی دا مطلب ده دانه دا چگینی نو ته خلیفہ بلا فصله ستا په دور کې به اختلافات شروع کیږي او بل حدیث کې مرادی چې نبی علیہ السلام وی چې فتنه و راځي خو دروازه او ته عمر دیو ګل حدیث ته حاصل می وین وقال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی وی موسی علیہ السلام روح فل تا هارون تا